der bar skærmen med kluder om sin hånd. Med læderlap for øjet og om sin sko et bånd. Det er som en Jens Weimann, der er sin sure nø. Med hamren må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste gry, og hører hamren klinge på ny, på ny, på ny. Det er som en Jens Weimann på sine gamle ben, som hugger vilde gnister af morgenvåde sten. Og ejer du til staden af bundens fede spand, og møder du en olding, hvis øje står i vand. Det er som en Jens Weimann med halm om ben og knæ, der næppe ved at finde mod frosten mere et læg. Og vender du til veje i byer og i blæst, mens aftenstjernen skælver af kulder i sydvest, og klinger hammerslaget af vognen ganske nær. Det er som en Jens Weimann, som endnu sidder der. Så jævnede han for andre den vanskelige vej, men da det led mod julen, der sagde armen nej. Det var som en Jens Weimann, han tabte hamren bra. De bar ham over heden en kold decembernat. Der står på kirkegården et gammelt frynet bræt. Det hælder slemt til siden, og malingen er slet. Det er som en Jens Weimanns, hans liv var fuld af sten. Men på hans grav i døden, man gav ham aldrig.